Στη συνέχεια αυτού του ερωτήματος επισυνάπτεται ένα πολύ δικό ερώτημα. Φαίνεται που είναι πολύ λογικό και εγκεφαλικό, αλλά είναι πολύ ωραίο ερώτημα. Και να το διαβάσω μαζί σας για να το χαρείτε. Είναι πραγματικά πολύ ωραίο ερώτημα. Είναι πολύ εξειδικευμένο, μου θυμίζει μερικούς ανθρώπους που όταν ακούσουν κάτι σκέπτονται και βρίσκουν κάτι πολύ δύσκολο να ρωτήσουν. Σου λέει τώρα θα τον μπλέξω αυτό. Τώρα τι να δει, θα του πω, τώρα θα τον μπλέξω. Του ρώτησε λοιπόν κάποιος του Αναστασίου του Σναΐτη, πρέπει να προσευχόμαστε και για τους Έλληνες, εννοεί τους ειδωλολάτρους Έλληνες που προσκυνούσαν τα είδωλα, που πέθαναν πριν από την παρουσία του Χριστού ή όχι. Λέει, μπορώ να προσεύχομαι για έναν αρχαίο Έλληνα, ξέρω εγώ, ή όχι. Να το βρει σε δύσκολη θέση τώρα, τι να πει. Αν πει όχι, θα πει, δεν έχει αγάπη για αυτού. Αν πει ναι, θα πει, τι είναι αυτό, ήταν χριστιανό, τι κάνει τώρα. Είναι πολύ όμορφη απάντηση του Αναστασίου του Σναΐτη και έχει βιβλικά ρίσματα όπως θα το δείτε στη συνέχεια. Με κανέναν τρόπο πρώτα-πρώτα να μην αναθεματίσει άνθρωπο και μάλιστα που πέθανε πριν τον ερχομό του Χριστού. Πρώτα-πρώτα δεν μπορεί να κρίνει κανένα νεκρό. Αυτό δεν μπορεί να το κρίνει. Α, στα χέρια του Θεού. Πόσο μάλλον, λέει, άνθρωπο που εκοιμήθη πριν από τον ερχόμενο του Χριστού. Διότι και στον Άδη για μια και μόνη φορά έγινε το κήρυγμα του Χριστού. Βλέπετε ότι όσοι ήταν νεκροί δεν είναι ανάμεροι του κηρύγματος. Στον Άδη έγινε το κήρυγμα. Το αναφέρει η επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. 1 Πέτρου 3:2. Γιατί και ο Ιάννης ο πρόδρομος πρόλαβε και κήρυξε και εκεί τον Χριστό. Και άκουσε τον Άγιο Πέτρο που λέει για τον Χριστό, ότι πηγαίνοντας κήρυξε και στα πνεύματα που ήταν φυλακισμένα, τα οποία άλλο τον είχαν απειθήσει. Όλα αυτά μέσα στο Πέτρου 3:2, ε. Και τώρα σε αρχές παραδόσεις φέρεται ότι, ακούστε ένα χαριτωμένο τώρα περιστατικό, κάποιος σχολαστικός καταράστηκε, το φιλόσοφο Πλάτο. Ναι, του ήρθε και τον καταράστηκε. Είναι ιστορία τώρα από αυτές τις χαριτωμένες που λένε διάφοροι. Εμφανίστηκε λοιπόν στον ύπνο του Πλάτωνας, λέγοντάς του, άνθρωπε, πάψε να με καταράσει, γιατί βλάπτεις τον εαυτό σου. Ότι βέβαια υπήρξε άνθρωπος αμαρτωλός δεν το αρνούμε. Όμως όταν κατέβηκε ο Χριστός στον Άδη, πραγματικά κανένας δεν πίστεψε πριν από μένα σε αυτόν. Ακούγοντας τα όμως αυτά, να μην νομίσεις ότι υπάρχει πάντοτε στον Άδη μετάνοια, γιατί αυτό έγινε μία φορά και μόνο. Γιατί ο Χριστός κατέβηκε στα καταχθόνια μόνο μία φορά, για να επισκεφτεί αυτούς που είχαν πεθάνει από αιώνες. Είναι το κείμενο 1 Πέτρου 3:2. Το κήρυγμα του Χριστού με στον Άδη. Είναι χαριτωμένη η δίηση του Πλάτωνα, τη χρησιμοποιώ έτσι σαν δίηση, χαριτωμένη, τίποτα άλλο. Δεν επιβεβαιώνει κάποια εγκυρότητα της ή όχι, κρύβει όμως μια γλύκα μέσα της αυτή η έννοια. Ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έμειναν άμυροι από το κήρυγμα του Χριστού. Αυτό δεν δηλώνει και η εικόνα της Αναστάσεως που βάζουμε στα προσκυνητάρια της Εκκλησίας μας, ότι κατεβαίνει ο Χριστός, συντρίβονται όλες οι πύλες του Άδη και βγάζει έξω πρώτα-πρώτα τον Αδάμ και την Εύα και όλους τους ανθρώπους που δέχθηκαν το κήρυγμα του Χριστού. Άρα βλέπετε, πέρα από το ότι κανείς δεν μπορεί να κρίνει ένα νεκρό σε οποιοδήποτε επίπεδο και να κατανοεί ότι ήταν πολύ αμαρτωλός, πολύ χάλια, πολύ χαμένος, πόσο μάλλον δεν μπορεί να κρίνει αυτούς που εκοιμήθησαν πριν από τον Χριστό. Γιατί λειτουργήθηκαν και άλλα γεγονότα και ο Χριστός δεν άφησε κανένα άμυρο από την αγάπη του. Αυτή η απάντηση, η πολύ σπουδαία που στηρίζεται βιβλικά, όπως σας είπα, στο κείμενο του Πέτρου, δίνει ένα τρομερό άνοιγμα στην καρδιά μας. Ότι πια δεν υπάρχει καμία διάκριση, καμία ανθρωποληψία στα μάτια του Θεού για τους ανθρώπους. Και όλοι πια στέκονται με το ίδιο σεβασμό μπροστά του. Ανταποκρίθηκαν κατά το θέλημά τους στο δικό του κήρυγμα. Το μοναδικό και ανεπανάληπτο. Με τον τρόπο που εκείνος ήξερε το έκανε αυτό το κήρυγμα και στον Άδη. Και ήδη ανταποκρίθηκαν ή όχι. Ξέρετε, είναι η ηθολογία του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Ότι ο Θεός μας αγαπάει κάθε μέρα. Εμείς δεχόμαστε την αγάπη. Και λέει ένας κολλασμένος την χάνει ατέλειωτα της αγάπης του Θεού. Και εκείνος επειδή δεν θέλει ακριβώς, επειδή είναι απόλυτα εγωιστικά κολλασμένος, δεν τι θέλει. Το δεν το δέχομαι είναι δική μου ελευθερία. Κολλασμένη ελευθερία. Όλα αυτά ανοίγουν ένα κάλο στην Εκκλησία μας. Και δεν αρχίζει η Εκκλησία να κρίνει ποιοι σώθηκαν, ποιοι δεν σώθηκαν, και έχει μια αγάπη για όλο τον κόσμο. Έτσι. Και για τους πριν από τον Χριστό κοιμηθέντας. Αυτό είναι ένα τρομερό άνοιγμα. Γι' αυτό αυτή η απάντηση του Αγίου Αναστασίου του Σναΐτου μπορεί να δώσει πολλές απαντήσεις για θέματα, ας πούμε, εθνικά, εθνικών ταυτοτήτων, εθνικών αντιπαλωτήτων, μίσημε λαού κτλ. Που δημιουργούνται, που υπάρχουν. Μπορεί στα οριζόντια επίπεδα τα ανθρώπινα να πονάμε, να δυσκολευόμαστε, να έχουμε εχθρούς, να έχουμε εισβολείς, να έχουν επιβουλείς. Ναι, αυτά είναι τα ανθρώπινα. Αλλά εμείς ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, δεν πρέπει να κάνουμε και μια υπέρβαση. Πίσω από όλα αυτά, δεν πρέπει να βλέπουμε την αγάπη του Θεού. Αυτό πρέπει να γίνει τελικά. Που σημαίνει ο Χριστός κατέβηκε στον Άδη, ας πούμε, και για τον Ναβουχοδόνσορα. που έφερε σε αιχμαλωσία τους Εβραίους. Για όλους αυτούς τους διώκτες, του Χριστού, του Χριστιανισμού, των Εβραίων, την μπορείτε να φανταστείτε. Τον Φαράω, που εδίωκε το Μωυσή, μα για όλους. Σε ένα επίπεδο λοιπόν καθημερινότητας, πέρα από τις καθημερινές δυσκολίες που μας δημιουργούν και μας τριμώχουν εθνικά κτλ., δεν πρέπει να έχουμε και ένα άλλο κοίταγμα των πραγμάτων, ένα πιο ανοιχτό κοίταγμα, ένα πιο ευρύ κοίταγμα? Δεν ξέρετε ποια είναι η αγάπη του Θεού? Ο Θεός θέλει κανείς άνθρωπος να χαθεί, να μη σωθεί? Έχει κοινό τα δικά του κλειδιά για την αγάπη μας, πέρα από το δικό μας πόνο. Και καμιά φορά, μην το ξεχνάτε πάντοτε, θα ανοίξω αυτήν την ιστορία, την έχω πολλές φορές, το ανέλησα και άλλες φορές, πάντοτε οι εθνικές τραγωδίες είναι αποτέλεσμα των αμαρτιών μας. Και των Ισραηλιτών και τις βασιλευούσες και όλες οι εθνικές τραγωδίες είναι αποτέλεσμα από το σώμα μας, και επειδή φύγαμε από το Θεό μας, εισάρχονται οι εχθροί και οι περασμοί μέσα μας. Πολύ απλά. Εάν μη κύρος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν οικοδόμησαν οι οικοδομούντες. Ούτε εν άμαση δεν λέγαμε την άλλη φορά, ούτε εν ύπης, εμείς δεν όνομα την Κύριο επικαλεσόμεθα. Αυτό δεν είναι το μυστήριο του Θεού? Το λέω τώρα αυτό που θα σας πω παρενθετικά. Είναι μια παρένθεση να πάρετε και μια ανάσα. Αλλά μπορεί για εσάς να είναι η είδηση αυτό που θα σας πω τώρα. Σας το λέω όμως παρενθετικά. Αυτή τη στιγμή έχετε ασχοληθεί το τι τρομερές μεταλλαγές γίνονται στον χώρο της Τουρκίας υπέρ του χριστιανισμού? Έχετε μελετήσει τα site τα τουρκικά ψάχνουν τον χριστιανισμό? Έχετε ψάξει τα ερωτήματα που βάλουν? Κανείς δεν το ξέρει σίγουρα, δεν ξέρει τουρκικά, δεν μπορεί να σε πει αυτά τα πράγματα. Και όμως υπάρχει αυτή η φοβερή ζήμωση. Αυτό ποιος το περίμενε, πώς αυτό ξεκίνησε, πού ξεπετάχτηκε, πού βρέθηκε? Βλέπετε, οι ιστορικές μας ευθύνες δεν είναι μόνο στα αναλυτικά μεγέθη των διεθνών θεμάτων. Κρύβονται στο όλο κοίταγμα. Και αυτό που σας είπα είναι μια συγκλονιστική πραγματικότητα. Δεν θα σας δω κάτι άλλο. Σας άτωσα έτσι για μια αλλαγή του λόγου μου. Έναν παραθετικό λόγο που είναι ουσιαστικός και πραγματικός. Υπάρχουν στοιχεία, υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα. Όπως το είπα, να τον παραπέμψω και στην φίλη μου που ασχολείται πολύ με αυτό το θέμα και ξέρω όλα τα site, όλα τα σχετικά και όλες οι δημόσεις που γίνονται σήμερα με έναν εκρηκτικό τρόπο που κανείς δεν το φαντάζεται. Ποιος το έκανε αυτό? Η χάρη του Θεού το έκανε. Εμείς είχαμε κουράγιο και δυνατότητα να κάνουμε κάτι τέτοιο? Άρα αφήστε τη χάρη του Θεού να λειτουργήσει εκεί που δεν φαντάζεστε. Αυτό ήταν παράδειγμα για αυτά που ξέρουμε. Πού ξέρεις όλο τον κόσμο τι γίνεται? Εσείς ασχηθείτε μέσα στην Εκκλησία μας και διευρύνετε τους οριζόντές σας πέρα από ακόμη και τα εθνικά τα θέματα. Ανοίξτε το νου σας λίγο παρακάτω. Εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί προσευχόμαστε για όλους, ακόμη και στους εχθρούς μας, δεν είναι έτσι? Το πολύ πολύ. Γιατί δεν ανοιγόμαστε? Ορθόδοξοι είναι ανοιχτή καρδιά. Και αυτή η ανοιχτή καρδιά παραμένει πάντα ανοιχτή καρδιά και δεν σκιάζεται από τίποτα.